wymiar. Ja, kodeks 2. Proces. Trwa. Zostaw to, co nie twoje. Głos masz, to postaw na swoje. Odstaw te paranoje. To kres urojeń, to proces, to projekt. Zostaw to, co nie twoje. Głos masz, to postaw na swoje. Odstaw te paranoje. To kres urojeń, to proces, to projekt. Pamiętam tamten dzień, bloków cień, lato. Ktoś szeptałby do ucha mi, że chciałby żyć bogato. Spojrzenie miał obce, oceniał ludzi po plotce jak brukowce. W oczach miał pieniądze, widział nie blokowce, a śpiące grobowce, w nich tysiące jak owce. Mówił, wiem czego chcę. Dzisiaj słońce opadające na biurowce, a jutro słońce wschodzące nad lodowce. Twoja przystań, widziana przez pryzmat chciwości nigdy dości. Krystalicznie czysta wizja kult ilości. Stawiać zysk nad błysk wartości, pizda. Dla mnie to bezludna wyspa, pizga. Dla mnie to jest moja misja, z tych zdań wybudowuję moją przystań, a ty przestań. Na moment przystań i zestań. Wydobądź sens, po czym szukaj wyzwań. Nie jest tak? Zostaw to, co nie twoje. Głos masz, to postaw na swoje. Odstaw te paranoje. To kres uroje, to proces, to projekt. Zostaw to, co nie twoje. Głos masz, to postaw na swoje. Odstaw te paranoje. To kres uroje, to proces, to projekt. Wiesz, że widzę to w twoich oczach, kiedy patrzysz. Nienawidzę, kiedy twoje brwi marszczysz. Nienawidzę nienawiści, antagoniści. Oni wszyscy zatopieni w swej zawiści. Wiesz, że słyszę to. Niedługo polski hip-hop ujdzie na dno. Wiesz, że słyszę głos, którym kieruje zazdrość i tylko to. Kiedy wytykam cię nas palcami, czujemy to, wiemy to. Widocznie to nie my mamy problemy, bo odgadywaniem za plecami nie żyjemy, bo my rymami żonglujemy. Czy wy wiecie o tym, hieny? Sceny, zazdrości, dości. Czyżby brak wartości? Proces trwa dla wymienionych tu gości. Ocknij się, bezszersze wasze bezczelności. Ulotnij się, nie udowodnisz niewinności. Zostaw to, co nie twoje. Głos masz, to postaw na swoje. Odstaw te paranoje. To kres uroje, to proces, to projekt. Zostaw to, co nie twoje. Głos masz, to postaw na swoje. Odstaw te paranoje. To kres uroje, to proces, to projekt. Spójrz tu, poznasz go, gdy podskoczy puls twój. Spójrz tu, gniew, co zadaje ból. Stój tu, gniew, który niby był wyrazem buntu. Obrócił w pył multum, wiodąc w złym kierunku. Strzeż się gniewu, co pcha do nieszczęść. Wiesz, że wielu opętał w tym mieście. Wrzeszczę, śpiesz się, bo wielu jeszcze bezszelestnie weź się. Więc pamiętaj i wiedz, że sam gniew płacisz gniewem. Gniew ma swą cenę. Gniew zabija racjonalne myślenie. Pomaga czasami zapanowanie nad emocjami. Opanowanie zanim pogodzisz się z konsekwencjami. Znam wielu takich, co tak jak i ja. Gniew omija i jak krakrem i jak to trudny wybór dla skurwysynów. Trwa proces rymów.